Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz veda hacı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kaç hac yaptı? Veda deyince sanki son hacı anlamına geliyor burada. Öyle algılanıyor. Peygamberimizin bu İlk ve son hacı, veda hacı. İlk ve son hacı, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Neden tabi? Hikmeti. Peygamberimizin dönemi 23 yıldır. 23 sene. Bunun 13 yılı Mekke'de geçti. Mekke döneminde hac farz değildi. Oruç da farz değildi. Yalnız namazdı farz olanı. Namazı da gizli kılardı Müslümanlar Mekke döneminde. Mekke müşriklerinin baskısı, zulmü, hakaretleri, öldürmeleri. O dönemde haç yapmak imkansızdı tabii. Sonra Medine'ye göç edildi, hicret deniyor buna. Fakat o zaman da yine Mekkelilerle Müslüman arasında savaş devam etti. Önce Bedir'de savaş, Uhud'da savaş, Hendek savaşı 5. yılda. Yani Mekke müşrikleri yine rahat durmadılar. Medine'ye saldırı üstüne saldırdılar Medine-i Münevvere'ye. Hendek savaşı hicretin 5. yılında oldu. Ertesi yıl Aleyhisselam Hazretleri ömre için Mekke'ye gitti. Fakat izin vermediler müşrikler, sokmadılar Mekke'ye. Anlaşma yapıldı, geri döndü oradan. Seneye bu kaza edildi. Ancak Hicri 8. yılda Mekke fetholdu elhamdülillah. Geçen hafta o konuydu. Hicretin 8. yılında Mekke-i Mükerreme fetholundu, İslamlaştı. İslam'ın oldu Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme Ramazan ayında fetholmuştu. Tabi hakikaten Şevval, Zilkade hacilere geliyor. O sene hac farz olmadı yine. Ertesi yıl Hicri 9 hac farz olmadı. Demek ki zaman zemin yok hac için Peygamberimiz muhteremler. Hicri 9'da hac farz oldu. Hac farz oldu ama Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hemen hacca gitmedi o sene. Yerine Hazreti Bekir'i gönderdi. Hac emiri olarak, başkalarak onu gönderdi. İsteyenlerle gittiler o sene hacca. Peki neden acaba Aleyhisselam Hazretleri gitmedi hemen hacca o sene farz olduğu halde? Mekke-i Mükerreme İslamlaşmıştı elhamdülillah. Orada İslam kanunu geçerliydi. Ancak Mekke dışında kabilelerin çoğu müşriktiniz daha. Allah putu tapanlar, şirk koşan Allah'a. Müşrikler de Kabe'ye hazma gelirlerdi. İbrahim Aleyhisselam'dan beri kalma. Aradan geçen binlerce yıl içerisinde Kabe'nin kutsallığı, hac diye bir ibadetin varlığı, tavafı birledi bunlarda. Girirlerdi böyle. Ama nasıl girirlerdi bunlar? Çıplak olarak, tabak. Çıplak olarak böyle. Günüzde erkekler tamamen çıplak soyunurlardı. Gece kadınlar. Neden? Onların görüşüne göre, müşrikler tabi. Batı inanç. Günah işlediği elbiseyle tavaf etmiyor akıllarınca böyle. İşinde peygamberlere gelse olur mu? Olmaz mı muhteremler? Gündüz erkekler çırışıplak mı? Anadan doğma. Gece kadınlar çırışıplak. Bir de bunun dışında onlara tavaf ederken Kabe'yi müşrikler ısır çalar, alkış yaparlar. Bela biri illa mükâim ve tas diye. Mükâ ısır çalma. Tas diye el çırpma böyle, alkış yapma, kuş yapma böyle. Yani okumak yok tabii, ibadet yok. Yalnız Kabe'nin bir kutsallığı onların içine yerleşmiş, bu kanıt onlara var. Din tabi değişe değişe, bozula bozula bu hale gelmiş. Önce Aleyhisselam Peygamber Hazretleri hemen o sıraca gitmedi. Şimdi bundan da hüküm çıkarıldı işte böyle. Hanefi İmam Muhammed'e göre, İmam Azam'a göre ve İmam Şafii'ye göre hac fevri değil, hemen değil. Ömür boyu geçerli böyle. Ebu Yusuf'a göre ise hac fevri. Yani bir insana hac farz olunca, hac farz olunca imkanlar da varsa, yol güvenliği, yol emniyeti, kısıtlama yoksa gitmesi mi farz oluyor onlara göre. Fakat Peygamberimizin gitmediği için ömrü deniyor. Yani ömür boyu geçerli. Bunun için bir insana hac farz olduğu zamanlar hemen gitmese, sonra gitse o kaza olmuyor, eda oluyor gene. Bazı soruları karşılaştım bu şekilde de. Osmanlı padişahları hacca gitti mi, gitmedi mi? Osmanlı padişahları. Gitmediler muhteremler. Neye gitmediler? Her dönemin şehir İslamları onlara fetva verdiler. Padişahlara gitmemeleri için. Gitse ne olur? Padişah hacca gidecek olsa İstanbul'dan Medine'ye, Mekke tek vasıta deve. Deve diyecek. Tabi padişah gideceği için yanında yakınları olacak, asker olacak, bunlara çadır lazım, padişaha çadır lazım, seher mutfaklar lazım. Deve yürüyüşüyle en kısa zamanda gelirse, gelirse en aşağı 6 ay muhtemelen. Tabi padişah gidince daha yavaş gidecek böyle. Padişahın sarayı kurulacak, istirahatını yapacak, aşçılar yemek yapacaklar, askerlere, devlet adamlarına. En aza, en kısa asgari 6 ay sürecek. Peki ne olacak? Padişah dünyadan koptu. Radyo yok. Televizyon yok. Telsiz, telgraf yok. Telefon yok. Padişah ne oldu? İstanbul ayrıldığı gibi saraydan koptu, devletin başlığından koptu, dünyadan kahperse dünyadan. Bu zaman içerisinde düşman saldırabilir İstanbul'a. İç karışık olabilir, isyanlar olabilir, devlet başlığına gider. İşte şehir İslamlar bunu düşünerek, ölçerek, biçerek, yani yerine giderini düşünerek fetva verdiler ki padişahların hacca gitmemesini, yeri vekil göndermesini. Hazreti Sıddık Hazretleri, Radan Hazretleri, o bir kafile ile Medine-i Münevvere'den 9. yılda Mekke'ye hacca gitti. Arkadan Cebrail Aleyhisselam geldi, Tevbe suresi geldi Peygamberimize. Tevbe suresi. Yani beraetü minallah diye başlayan sure. Bu surenin bir özelliği var. Bu surenin başında besmele yok muhteremler. Neden yok besmele? Besmele'de Rahman Rahim var, merhamet var böyle. Bunda işte savaş ultimatum olduğu için bunda besmele yok başında. Ama kişi aradan okursa besmele getirir. Baştan getirilmez besmele bunda. Tevbe suresi gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'yi arkadan gönderdi. Bunu tebliğ için Hazreti Ali'ye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendi devesini verdi Hazreti Ali'ye. Ya Ali, benim deveme bin, benim adıma, benim elçim olarak dedi, Mekke'ye mükerremeye git, orada müşriklere bunu tebliğ eyle, Tevbe suresine buyurdu. Hazreti Hazretleri Peygamber devesine bindi muhteremler. Hızlı şekilde Mekke'ye geldi. O gün de Bahram birinci günüymüş. Geldi böyle. Cemil-i Akabe'de ki o büyük şeytan deniyor buna, Türkler derler buna. Bir şeytan taşlarken o anda hastalığı oraya geldi muhteremler. Hastalığı daha gelmeden devenin geliştiğini anladılar sahabeler. Dediler ki Resulullah'ın devesinin sesi geliyor. Anladı. Secde bu derler. Hastalığı gelince Ebu Bekir sordu. Ya Ali, amir memur musun? Yani sen mi başına geçeceksin? Yoksa başka bir görevin mi var? Hayır ya Ebu Bekir, sen görevine devam et. Ben buraya tebliğe geldim buyurdu mu derler. Hastalığı hastalığı böyle. Hazreti Hazretleri ayağa kalktı. Şehrin taşlama yerinde. Herkes o gün andı orada. Dedi ki ben dedi Allah'ın Resulü'nün elçisiyim. Onun adına geldim buraya. Ve Tevbe suresini baştan başladı. 30 veya 40 ayet okudu. İki sefer böyle. 30 ayet ve 40 ayet okudu Tevbe suresini böyle. Gayet böyle kelime kelime böyle basa basa devleti bunları böyle. Kim öyle onlara buna buyurdu müşriklere? 4 ay serbestsin düşünmek için. Düşünün taşının karar verin bu şekilde. Sonra Hazreti şunu söyledi. Resulullah bana emir verdi. 4 madde var. Bunu sizlere dedi, açıklayacağım. Yani duyuracağım bunu sizlere. 4 madde. Madde 1. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşmayacak. O yıl var tabi. Öyle diyordu. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşmayacak. Emir verildi. Elhamdülillah hala uygulanıyor bu hala böyle. Mekke'ye hatta Medine'ye de müşrik, Hristiyan, Yahudi giremiyor. Onun için Suudi'den başı Riyad, Mekke diye bakıyorlar. Onun için başı Riyad. Çünkü tabi elçi geliyor, her şey geliyor oraya. Riyad'ı bunlar böyle. Ancak gelen diğer başkaları Müslümansa onlar Mekke'ye gidiyorlar muhtemelen. Hala uygulanıyor bu elhamdülillah. O günden beri uygulanıyor böyle. Çok elhamdülillah. Madde 2. Bundan sonra hiçbir kimse çıplak olarak Kabe'yi tavaf edemeyecek. Yasaklı muhtemelen böyle. Madde 3. Cennete sadece müminler girecek. Madde 4. Müşrik kadarına halkı bozulmayan anlaşmalar süresince yürüte kalacak. Şimdi anlaşma yapılmıştı müşrik kabilelerle, eğer bir kabile anlaşmayı bozmuşsa, yürüten kalktı böyle. Anlaşma bozmamışsa, ona kadar süresizce baki kalacak, buyuruldu bunlara böylece. Bu bir ultimatumdu. Zaten minallahi beraetün aslı ihtarname, duyuru anlamına gelebiliyor. Bu da ultimatum deniyor günümüzde. Elham İslam'ın ilk ultimatumu müşriklere ver. Ultimatumu Bu şey oldu böylece. Hazreti Ali buna tevhid edince bazı azgın müşrik kabileler işte kılıçtan bahsettiler, oktan bahsettiler, savaştan bahsettiler. Yani tanımayız gibi bu şeyleri. Hazreti Ali icap etmez onlara. Ona göre tebliğ etmekti böyle. Kavga tadilin görevi etti. Ama elhamdülillah kısa zamanda bütün kabileler İslam'a girdi muhteremler. İslam'a girdiler böyle. Müslüman oldular. Arap Yarımadası'nda elhamdülillah ilk olarak huzur, güven sağlandı Arap Yarımadası'nda. Ondan önce insan kaçırmalılar, bilhassa genç çocukları kadınlara kaçırıp kölelerine satarlardı, hayvanları kaçırırlardı, baskınlar, vurmalar, kırmalar, hırsızlık, yağmacılık, yine terör vardı her tarafında. Arabistan böyle. Güven yoktu muhtemelen böyle. Güven yoktu. Elhamdülillah bu ultimatumla beraber Arabistan'da güven sağlanmış oldu. Şimdi gelelim ertesi yıl. 10. yıl. 10. yıl. Ama Peygamberimizin ömrü bitiyor muhtemelen. 10. yıl. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri haber verdi Medine halkına. Medine'deki sahabelere Ensar muhacir ediyor onlara. Medine'deki sahabelere. Çoğu da Ensar'ın muhacirin gelir. Ensar Medine'nin yerlisi yardım eder anlamına geliyor muhacirlere. Mekke'den gelenlere de, başlaya gelenlere de muhacirine böyle. Peygamberimiz haber verdi Medine Münevvere de bu yıl hacı gidişine buyurdu. 10. yılda. Ve yakın kabileye ulaşıldı bu haber böyle. Peygamber Hazretleri bu sene hacı gidecek diye. Yer yer oynadı muhtemelen böyle. Yani sahabeler, Müslümanlar peygamberle beraber hac etmek için ağır hasta yatalak, ağır engelli özürlü ya çok yaşlı hariç bunun dışında hatta gebelek kadınlar mı, hamile kadın, doğumu yakın, doğumu yakın ki biri Esma Hüsnü'ne bir kadındı, sahabe kadın biri böyle. Huzeyfe'de doğum yaptı Huzeyfe'de. Zühreyfe'de. Dikkat yerinde. Yani genç, yaşlı artık eli ayağı tutanlar böyle başladılar kafle kafle Medine'ye gelmeye. 40 bin kişi oldu Medine'de. Medine ve civarındakiler geldi böyle. 40 bin kişi. İlk defa Medine halkı öyle bir cemaat gördü, 40 bin kişi muhtemelen böyle. Düşünün ki Bedir Harbi'ne ancak 300 küsur sahabe çıktı. 313 kişi Bedir Harbi, 313 kişi muhtemelen. Uhud Harbi'ne 1000 kişi çıktı, 300'ü geri döndü münafıklı onlar. 700 kaldı muhtemelen böyle. 1000 kişi çıkamadı bile böyle. Elhamdülillah bu hacda veda hacına Medine toplandı. 40 bin tane hepsi sahabe tabiyle. Sahabe. Hepsi evlullah yani böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilkade ayının 25. günü. Zilkade ayı. Ne zaman geliyor bu ay? Biliyorsun Recep, Şaban, Ramazan. Bunlar biliniyor bunlar. Ramazan çıktı mı arkadan Şevval ayı geliyor. Şevval. Böyle. Bu aylar hac ayları. Şevval, Zilkade, Zilhicce. Üçü bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Zilkade ayında, yani Şevval'in ayında 25. günü o günde Pazartesi veya Perşembe iki rivayet var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öğle namazını Medine'de kıldı. Medine öğle namazını kıldı. Oradan çıktı, Mekke'ye doğru yolculuğu başladı. 40 bin kişi böyle. Her bir aşk-ı Resul imanları kamil, her bir sahabe-i kiram, her bir evlullah makamında sülhalı kişiler, erkek kadın. Fakat öyle bir coşu ki böyle, görülmeyen bir kalabalık için, cemiyet toplum için, 40 bin kişi böyle. İslam'ın gövde gösterisi aynı zamanda böyle bu. Buna tabi gururlananlar, sevinenler, gözü içtek ağlayanlar, işte yananlar, Allah diye yananlar, geldiler mikat yeri, adı Zülhüleyfe, adı Mekke'ye yakın bu, aşağı yukarı 4 mil, 7,5 kilometre yapıyor, aşağı yukarı yapıyor. Oraya geldiler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gün orada kaldı. İkindi orada kıldı iki namazı, iki rekat. Tabi sefer olduğu için iki rekat. Akşam kılındı, yatsı fazla iki rekat kılındı, akşam tam kılındı. Sabah namazı kılındı, öğün namazı kılındı orada. Bakın mesela Peygamber Hazretleri Medine'ye yakın olduğu halde Zülhüleyfe Medine'de kalmadı, orada bir gece yattı, kaldı bir gece böyle. Hikmetler artık onlara böyle. Demek onlar bir kutsiyet var ona muhtemelen böyle. Akik Vadisi'nin kenarında Peygamber çok medede yapmıyor bunu. O vadi, Akik Vadisi. Yani cennetten vadi de böyle. Cennetten vadi. Medine'nin, Mekke'nin çevresi her tarafı taş toprağa çok kutsal yerler muhtemelen böyle. Kutsal yerler var. Ersi günü, yani 26. günü Zilkade'nin öğün namazı kılındı. İhram namazı kıldı Aleyhisselam Hazretleri, sahabeler. İhramdan sonra niyet edildi. Tabi İhramdan önce Peygamberimiz gusül aldı orada muhteremler. Ondan sonra İhram namazı kılındı, iki rekat kılındı. İhramdan sonra niyet edildi. Arkadan telbiye ile kişi mühürüm oldu. Muhrim derler. Muhrim, kişi artık ihramlık sıfatına büründü. Yani ihramın yasakları başladı. Yasakları fazileti ihram böyle. Bir insan ihramı giymek de muhrim olmuyor kişi böyle. İhramı giyecek, ihram namazını kılacak, niyet edecek, niyet edecek. Arkadan telbiye girecek, telbiye. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, muhtemelen. Lebbeyk Allah'ın lebbeyk diye böyle telbiye getirecek. Hanefi'ye göre İbn Abbas'ın rivayetini alıyor Hanefi Hazretleri. Hanefi Hazretleri hemen oturduğu yerde niyetten sonra telbiye getirilir. Şahabesine göre ise o da İbn Ömer Hazretleri'nin rivayetini alıyor. Peygamber deveye binince getirdi. Maliki de üçüncü rivayet alıyor. Peygamber düzeye çıkınca, Beyazan makamı çıkınca getirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bu veda hacindeki her hareketi kayıt altına muhtemelen sahibi. Her hareketi böyle. Nerede durdu, ne yaptı, nerede namaz, nerede israf, bunların belli bunlar. Yalnız sahabe arasında bazı burada farklı rivayetler var şimdi bakın. Rivayetin birinde sahabeden geliyor, Hazreti İbn Abbas'tan gelen rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturduğu yerde niyetten sonra telbiye getirdi. Hazreti İbn Ömer Hazretleri ise deveye binince, diğeri daha ötedi böyle. Neden muhteremler? Bunu tabi müştehitler işi bunlar. İncil'i bunlar müştehitler. Bir sahabe diyor ki oturduğu yerde bir deve binince uzakta. Demek ki 40 bin kişi derler. İzdiham var böyle. Herkes tabi peygamberine sokulamadı. İmkanı vardı. 40 bin kişi derler. İnceleniyor. İbn-i Abbas Hazretleri yakındaymış. Oturduk hemen gördü böyle. İbn-i Ömer de uzakta deve binince gördü. Öbürü daha sonra gördü. Yani her bir rivayette sahih, Sahih bunlar böylece. Her sahabe gördüğüne böylece. Bunlar haber veriyor. Yol boyu hep katılım oldu yol boyunda muhtemelen. Diğer kabileler böyle. Tabi her tarafa haber yayıldı. Kim bunu kaçırmak ister ki? Peygamberle beraber hac yapmak. Ancak o dönemdeki Müslümanlara nasip oldu muhtemelen. Peygamber arkasında namaz kılmak, peygamber hac yapmak, o çölleri peygamber aşmak. Çöl deyince aklımıza bir kurak gelir böyle. Kumsal, taşlık böyle, kızgın güneş altı, yanan taşlar böyle. Öyle gelir muhtemelen böyle. Fakat peygamberin bulunduğu bir çöl, cennette bir bahçe oldu muhtemelen. Bir bahçe peygamber bulunduğu muhtemelen böyle. O çölde feyiz oluyor peygamber muhtemelen böyle. O 40 bin kişi 50 oldu, 60 bin, 70 bin bu hep artıyor böyle. Gelenlere kafile böyle, her taraftan bir kafile böyle. Katılımlar devamlı böyle, erkeğe kadına böyle, telbiye getire getire 100 bin oldu. Mekke'ye oraya 100 bin oldu. 100 bin sahibi oldu böylece. Çöl iniyor tabi. Dağlar, taşlar telbiye getiriyor. Yankılar yapıyor. Melekler telbiye getiriyorlar böyle. O Allah diye yananlar, o coşanlar, o feyizi, ruhsal feyizler böyle. Onu tabi yaşayanlar bilir muhtemelen böyle. Yani bizimki neye benziyor? Mesela güzel bir görüntü var, bir manzara var. Ormanlı, akarsular, şunlar bunlar ama cansız ama. Onlar canlı işini yaşadılar böyle. Yani kendileri coştular, ruhsal zevk aldılar, manevi feyiz aldılar, Allah'a degandılar, o ilahi atmosferi yaşadılar böyle, peygamberle beraber. Bir de dünya kelam yok muhteremler. Kimsenin gönlü dünya sevgisi yok. Evinde ufak çocuğu kalmış, hiç kadın aklına bu gelmiyor muhteremler. Kimse altına gelmiyor. Herkesin bütün amacı ne? Peygamberi karşıdan devden görebilmek. Tabii 100 bin kişiyi buldu. 100 bin kişiyi buldu. Çölde, develer üzerinde. Kocaman develer. Nasıl muazzam bir alan kapladı onlar böyle. Yollar kaplı oldu, her taraf doldu. Peygamberin önünde, her taraf insanlar. Yığın yığın, dağlar gibi, tepeler gibi oldu. Herkesin şeyi, hep peygamberi gözlemek, devesini. Yani görebilir miyim diye böyle. Biri gören gözler artık doyamıyor muhtemelen böyle. Doyamıyorlar böylece. Tabii çoğunda bu son görüşü oldu ama çoğunda muhtemelen. Son görüşü oldu böylece. Zilhicce'nin 4. günü Mekke'ye gelindi. O gün pazardı muhtemelenler. Erkenden gelin Mekke mükerremeye gelindi. Zilhicce'nin 4. günü böyle. Mekke'ye gelince yine katılım oldu. Tam Mekke'nin ilerisinden. Yani güneyinden, Yemen tarafından, Taif tarafından, onun öbür tarafından geliyorlar bunlar böyle. 124 bini buldu. Rivayet bu şekilde. Her biri sahibi muhtemelen böyle. O çöller, o Medine Mekke'nin çöller, öyle bir toplum görmemiş o güne kadar. Evet. 100 kişi, 1000 kişi falan olmuş ama hep böyle çapulcular muhtemelen böyle. Savaşçılar, ticaretçiler, insan kaçakçıları, kölecik satanları, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Hele Mekke mükerreme, Kabe, öyle bir toplu görmedi muhtemelen, Kabe. İbrahim Aleyhisselam gelişen tavaf etti oğluna beraber ama iki peygamber yanı tavaf ettiler. Sahabe yok onlar o zaman böyle. Peygamber başta, 104 bin sahabe. Pazar günü Mekke'ye gelindi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce gusül aldı muhtemelen, abdest aldı böyle. Kâbe'ye girmek için böyle. Gusülle böyle. Beni Şeybe kapısından girdi Peygamberimiz. Beni Şeybe kapısından girdi muhtemelen bakınız. Beni Şeybe kapısından oraya girdi Aleyhisselam Hazretleri. Beni Şeybe Hacı Esved'in tarafında kalıyor. Doğu tarafında kalıyor kapı. Oradan girdi Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle. Doğru Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye, Beytullah'a görünce telbiye bıraktı, tekbir getirdi Peygamber. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir aldı. Tabi yüz binler tekbir aldı. Yani da giremeyen dışında olanlar da duyunca bunu Allahu Ekber deyince artık Mekke'nin dağları, taşları yankıyla Allahu Ekber dediler. Böyle. O kadar melekler tabi orada var. Peygamber Aleyhisselam hemen Kabe'ye doğru gitti. Dört rükün var biliyorsun Kabe'nin, dört rükün yani köşesi böyle. Bir rükünü Esved rükünü deniyor böyle. Orada Hacer taşı var. Hacer Esved taşı. Hacer aslında taş anlamına geliyor. Esved kar anlamına geliyor. Aslında bu beyazdı. Cennetten cennet taşı bu aslında. Fakat müşriklerin, çıplakların dokunmasıyla karardı muhtemelenler. Ama kahverengimsi rengini aldı böyle. Yani kapkır olmadı. Çikolata renginde şey rengini aldı böyle. Devamlı kokusu var. Koku böyle. Devamlı kokusu muhtemelen böyle. Kim bilir kaç binlerce yıldan beri Allah bilir kim bilir belki milyarlarca yıldan beri hiç koku gitmiyor muhtemelen böyle. Onun kokusu, hacı kokusu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onun karşısına geldi. İstilam denir, istilam. İstilam şu anlama geliyor. İki elini Hazreti Taş içine koyacak. Onun muhafazası var, gümüşten, beyaz. Yani, muhafaza içerisinde. Tam köşede böyle, köşesinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İki avucun içine koydu ve öptü taşı muhtemelen böyle. İstilam dönüyor buna böyle. Tabii günümüzde yaklaşmak çok zor. Öpmek daha zor tabii. Artık milyonda birini düşer belki. Yani yüzünde bir şey düşer tabii. Çok zor tabii. O zaman istilam geliyor. Karşıda iki el yapılır böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle iki el gösteriyor bana. Onu gösterecek onlar. Yani kaldırır. Önünde insan varsa onu geçecek böyle bir şekilde. İki avucunu böyle çevirir. İşte Allah-u Ekber der. Onun var taşta bu çekim yapılır onu böyle. Onu kaydalıyorlar taşta böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri istiva yaptı. İstiva nedir böyle? Tavuğa girerken yolda değil böyle. Tavafa girerken, şimdi ne yapıyorlar? Ta mikat yerinden sağ kol açık koltukları insanlar, zavallılar böyle. Güneş de yanıyor, manıyor, şey yapıyor. Halbuki tavaf da gerek böyle. Aleyhisselam Hazreti ne yaptı? Tavafa gireceği zamanlar istiba. İhramı diyorsun, iki tane havlu biliyorsun büyük böyle. Sağ koltuğu altından aldı, soğukluğuna getirdi buraya böyle. Sağ şey kaldı, koltuğu açıda kaldı böylece. Neden böyle yapıldı? Aslında bu, daha evvel böyle yapılmıştı bu. Müşrikler, o zaman müşrikler hakimdi Mekke Mükerreme'ye 7. yılda. Dediler ki müşrikler, Müslümanlar hakkında Medine havası derler, pis bir hava, ağır havası var, sıtması var, işte gribi var. Orada insan hayatında zayıfladılar bunlar. Bunlar da yaşamaz bunlar dediler böyle. Peygamber onlara göstermek için böyle sağ şeylerini, omuzunu böyle fazla böyle şişirerek düşmana karşı demek bir gösteriş de gerekiyor böyle bakın böyle. İslam adına, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adına bir gösteri lazım böyle. Güçlü görünmek gerekmiş bir şey böyle. Tabii bütün Eshab-ı İkram da aynı yaptılar böylece. Sağ kol altına aldılar peştemalarını, erkekler. Kadına yapmaz bunu böyle. Solumuza koydular. Üç şavtında Hazreti'nin aynı yere gelmeye bir şavt dönüyor bir dönmeye. Üç şavtı Peygamberimiz koşarak böyle yaptı böyle. Böyle koşamasa bile hareket ederek böyle ayağını tepinerek bu şekilde yaptı. Yani bu da nedir? Bu da bir göğde gösterisi olmuş oluyor, müşrikler olmuş oluyor böyle. Yani İslam'ın cinde olduğunu, güçlü alamet olmuş oluyor. Yani Müslümanlar demek ki dinçlere karşı öyle miskin, garip olmaması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hacetten başladı. Tabi sağına gidince solu Kabe'de kalıyor, kapıya doğru gidiyor. Hemen ileride bir köşe daha var. Adı Rübni Irak'ı deniyor. Irak'a bakıyoruz böyle. Peygamber orada hiç yapmadı istirham. Geçti. Onun dönünce, yarım dairede dönünce yine bir köşe var orada. Rübni Şami. O da Şam'a bakıyor. O böyle. Peygamber onda yapmadı istirham. Onun dönünce Hazretleri'nin bunu duvardaki şey, kıştaki Rübni Yamani. Yemen'e bakıyoruz zaten. O yüzden onun için Rükli Yemani. Peygamber onu da istirham etti. Elini yandı ben böyle. Öpmedi Peygamber onu böyle. Yani Peygamber onu elini istirham etti. Yakına geçti, elini sıvazladı muhtemelen böyle böyle. Neden böyle tabii şimdi? Her şey hikmeti var tabii bunların. Bu iki rükün, Rükli Esvedi, Rükli Yemani, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temel üzerinde aynı bunlar. Aynı yerinde bunlar. Diğer ikisi yerine değişti onların böyle. İleri de onlar böyle aslında. Ama cahil zaman Araplar bunu yetmiyor paraları, geri çekti bunları. Onun için yaram daire çekiliyor muhtemelen böyle. Rükdü Esved'de iki özelliği var. Biri aynı İbrahim Aleyhisselam'ın temel üzerinde, biri de cennet taşı var. Rükdü Yemani ise tek özelliği var, aynı temel üzerinde muhtemelen böyle. O yalnız istirham edildi. Bu istirham ve öpülüyor bu Hacı muhtemelenler. 7 defa dolaşmış bir şavt dönüyor. 7 şavt bir tavaf dönüyor. Peygamber Hazretleri tabi muhteremler anlatamayız muhteremler. Anlayamayız bunları muhterem bunlara böylece. Derler tatmayan bilmez. Tatmayan bilmez, yaşayan bilmez derler böylece. Yani gerçekten o gün Kabe tarihi güneş edildi Kabe böyle. Yani Kâbe, Kâbe olalı, kıble olalı, olalı, Kâbe o gün hiç görmemiş. Öyle bir cemaat muhtemelen. Başta bir peygamber, onun sahabeleri, her bir candan ciğerden peygamber yakın böyle. Her biri istiyor ki Resulullah'a biraz yakın olabilirse. Ama kimse zorlamıyor. Arkadaşının tercih ettiğine bakmıyor böyle. Tam yakışır kendisi. Bakıyor ki biri daha zayıf, daha yaşlı mesela, ona yol veriyor. Onu tercih ediyor nefsine bakmıyor böyle böyle. Hiçbir izdiham yok. Sıkışmak yok muhtemelen böyle. Kimse ayağına basmak yok böyle. Kimse rahatsız etmiyorlar. Kimse incitmeden böyle bir İslam ruhuyla, Allah aşkı muhabbetullah, Resulullah ile beraber tabii tavaf edildi Kabe. Aleyhisselam Hazretleri tavaf bitince çıktı oradan, iki rekat tavaf namazı kıldı. Nerede? Makamı İbrahim'de. Makam İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Makam İbrahim biliyorsunuz bir muhafaza içerisinde şimdi. İçeren taş, İbrahim Aleyhisselam'da ayın izi var orada. Peygamberimiz orada namaz kılmak, Peygamberimiz uygun olmuş bu şekilde. Ama tabii günümüz izdiham olur da insan gelip kılabilir. Caizdir böyle. Orada kılmak nasip olsa daha uygun sen böyle. Bakın İbrahim'de böylece. İki rekat tavaf namazı. Bu Hanefi'de vaciptir. Yalnız belki vakitte kılmaz bu Hanefi'de. Mesela akşam üzeri tavafa gitti. O zaman kılmaz bunu. Sonra akşamdan sonra kılar bunu. Peygamber tabii günüz yaptığı için Aleyhisselam Hazretleri İki rekat namaz kıldı. Ne okudu? İlk rekatta Fatiha, Kafirun suresi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas suresi okudu. Bak, o yüce makamda Resulullah, Peygamber Aleyhisselam, Resulullah. Kur'an-ı Kerim'in hıfzında, tamam mı böyle? Kur'an-ı Kerim hatmedebilir. Bakın, bu iki sureyi tercih ettim ben. İki sureyi böyle. İhlas namazında bunu okudu Aleyhisselam Hazretleri. Tavaf namazı böyle. İlk kez de Fatiha, İhlas Kafirun suresi. İkinci de Fatiha, İhlas suresi böyle. Ama tabii Peygamberimizin okuması muhtemelen. alnına dalarak böyle kelime kelime okudu bunları. Sonra Hazreti İbn Abbas'tan amca oğlu oluyor. Ondan zemzem suyunu elinden içti muhtemelenler. Zemzem suyu sikaya deniyor bunlara böyle. Bu hak Hazreti Abbas'ın da amcası peygamberin. Onun neşine hala geliyor böyle. Onun neşine geliyor. Kuyunun başına biri gene vardır bir otağı çekiyor gerçi böyle. Oraya gene gizli girebiliyor. Onun hakkı bu. Peygamber Hazretleri zemzem suyunu içti. Bol içti muhtemelen böyle. Yol içti. Ondan sonra Aleyhisselam Hazretleri tekrar Kabe'ye yöneldi. Hazreti Hazreti istirham etti tekrar. Oradan Safa'ya gitti. Şimdi eğer bir tavaftan sonra say yapılacaksa ne gerekiyor? Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınıyor. Zemzem suyu içerisinde içerler. Bundan sonra tekrar Kabe'ye dönüp Hazreti Hazreti istirham etme gerekiyor. Yani karşıdan istirham eder. Ondan sonra Safa'ya gidelim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan Safa'ya çıktı. O dönemde sabah tepe yüksekti bayağı muhteremden. Yer çukur oraları. Tabi dola dola dola dola. Hatta 60 yıldan ben bildiğim zamanlar bile bayağı bir tepeydi, büyüktü böyle. Son gidişine baktım, çok alçalmış böyle. Yani az kalmış üzerinde tepe üzerinde şeyleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah tepesine çıktı. Kâbe'ye döndü, kelime-i tevhid, zikrullah, tesbihat yaptı, dua etti oradan Peygamber Hazretleri. Oradan aşağı indi, Merve'ye doğru. Esra'da bir vadi vardı, bir çukurca vardı böyle. Hacı amca koştu gene böyle. Peygamber'e gelince, Peygamber'e koştu muhtemelen böyle, koştu böyle. Orada koştu, dönüştü aynı yerine yine koştu. Oradan Merve'ye gitti Peygamber Hazretleri, yine Merve'de biraz kaldı. Kuvvetti. 7 sefer dolaştı böylece. Oradan geldi. Peygamber Hazretleri hac niyeti olduğu için tıraşı çıkmadı ihramdan. Zilhicce'nin 7. günü oldu. Çarşamba günü oldu. Zilhicce 7. günü. 10. günü tabi biliyorsunuz. Kur'an bayramı oldu. 7. günü. Öğle namazı Mekke'de kılındı. Tabii kim kıldırdı? Resulullah mıydı kılındı böyle. Peygamberimiz ve uzatan gelenler iki yat kıldılar. Peygamber buyurdu, biz seferiyiz, siz ehli Mekke namazı tamamen bunu ortamda. Sefer olmayan dört kıldılar, Peygamber ve sefer olanlar iki kıldılar namazı. Peygamber Hazretleri namazdan sonra hutbe okudu orada böyle. Bir hutbe okudu böyle. Ne diye bir hutbe? Arada oturmadı yani cuma namazı gibi. Oturmadı böyle. Okudu. Haçla ilgili eshabına bilgi verdi böyle onlara beraber. Ertesi günü işte 8. Gün oldu perşembe. O gün ne diyor? Terbiye günü. Terbiye günü. Terbiye günü geldi. Perşembe günü Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını Mekke'de kıldı, Kabe'de kıldı muhteremler. Bekledi, zikrullah meşhur oldu. Güneş doğduktan sonra Mina'ya gitti, çıktı muhterem, Mina'ya böyle. Tabi bütün sahabeyle beraber, bu tabi uygulamıyor günümüzde İslam'dan dolayı. Ama kim oraya giderse mesela böyle bir kafire falan bağımlı olmasa, oradan biliyorsa bunu yapması gerekiyor. Sünnet-i muhterem böyle bu. Sünnet-i bu. Mekke'de terbiye günü, Arafat'ın bir günü ver yani böyle. Samaz'da Kabe'de kılar, güneş doğduktan sonra Mina'ya gider böyle. Gider. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mina'ya gitti, o gün öğle namazını, iki yatsıyı kıldı, ertesi gün sabah namazı kıldı. Beş vakti, o gece orada kaldı. Şimdi bakalım muhtemelen böyle. Peygamberimizin, yani Peygamberimizin Kabe'de kalmadı, Mina'da kalmadılar. Bir gece de kaldı Aleyhisselam. Kaldı. Orada beş vakit namaz kıldı böyle. Şimdi perşembe çıkıp gitmişti. Ertesi gün cuma oldu. Arefe oldu. Ve Hacı Ekber oldu muhtemelen. Hacı Ekber oldu muhtemelen. Cuma gün Arefe'ye geldi mi? Hacı Ekber. 70 hacca bedel. İşte bedene böylece olmuş oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü, Arefe günü güneş doğunca güneş dini orada doğdu. Devesine bindi. Arafat'a çıktı. Arafat'a. Arafat hacın özü muhtemelen. Arafat böyle. Sorular, yarısı nedir? Hac buyurdu. El hacı Arafa buyurdu. Arafat'a bulunmaktır böyle. Bir kimse Arafat Arefe günü, Arefe günü akşamı, o gece imsak vaktine kadar Arafat'a gidemezse o sadece olamıyor. O tek gün şart var böyle. O gün var böyle. Hasta bile olsa bir insan, hasta bile olsa, hatta insan komada bile olsa, eğer bunun yakınları bunu yapabilseler, kişiyi bir arabayla sedyeyle oraya götürebilseler, orada kişi bulunsa biraz yine hacı olur muhtemelen böyle. Hasta bile olsa böyle oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Arafat'a gitti. Orada tabi yorgunluğu mu var? Dinlendi Aleyhisselam Hazretleri çadırında. Ondan sonra zeval vaktinden sonra öğle vakte girince Peygamber hutbe okudu. Bu iki hutbe dönüyor buna. Arada oturdu yani. Cuma bayramı oturarak böyle. Hutbe okudu. İşte bu hutbe ne diyor buna? Veda hutbesi muhtemelen böyle. Veda hutbesi böyle. Diğer hutbeler de geçip bunun içine giriyor ama bunun adı veda hutbesi. Neden böyle deniyor? Bununla Peygamberimiz eshabına veda mesajını verdi. Eshabım artık bu yıldan sonra burada buluşamayız dedi Peygamber. Yani ölüm yaklaştı. Peygamber bu sinyali verdim Hazreti verdi böyle. Onun için öyle deniyor veda hutbesi böyle. Hutbede Peygamber Hazretleri eshabına, ümmetine önemli başlıkları mesajı verdi burada böyle. İnsan haklarından, kimse kimisi ırk olarak İslam'da ırkçılık yoktur. Herkes Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıdır. Kadın hakları, koca hakları, bunları böyle saydı böylece. Peygamber'in sonunda şöyle buyurdu muhteremler, Veda hutbesinin sonunda, bunu ibaret okuyacağım inşallah, tebörüken. Yani Peygamber'in tam ne kadar Türkçe'ye bunu çevirmeye çalışsak, bir müfessir şöyle buyuruyor, müfessir, bir diyor müfessir, yani tefsir alim üleması. Tabii yok tabii günümüzde bunlar böyle. Bir tefsir üleması diyor, ne kadar dikkat etse, özenirse, ilmi Arabi'nin bütün inceliklerine vakıf olsa, hepsi vakıf olsa diyor, öyle Kur'an tertemeye kalkırsa diyor, bu neye benzer diyor, bir süt diyor, bir kapta uyuşturulmuş, yoğurt yapılmış bir kapta. Kaba dökülmüş süt, hemen mayası konmuş, sarılmış, uyuşturulmuş, yoğurt olmuş. Şimdi bu kap diyor, başka boşaltırken ne olur diye böyle diyor, özellikle muhtemelen böyle, boşaltın böyle. Buna benzer bile buyuruyor. Şimdi veda hutbesinden tabii ne kadar Türkçe anlatsak olmuyor. Bunun için öyle niyet ettim muhteremler. Peygamberimizin son birkaç bir şeyini paragrafından böylece hutbesinden. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri de hutbesinde. Ve enetim tüsüğünü anneyi. Ey eshabım buyurdu. Eshabım. Peygamberimiz orada Arapça'da konuşurken devletle konuşuyor. Ama çok muazzam izdiham tabii. 104 bin. Muazzam izdiham. Haberi yok muhtemelen tabii böyle. Ses tabii duyulmuyor. Biri vardı. Adı Rebi'a. Rebi'a bin Ümeyye denen böyle. Rebi'a bin Ümeyye bin Halef. Onun sesi çok gürmüş. Sesi gayet gürmüş sesi. Eshab-ı Hicr'in bir tanemiş böyle, ses görmüş. O naklemez Peygamber böyle söyledi. O da ileride aynı tekrar böyle. Peygamber söyledi, devam ediyor. söylüyor bu şekilde. Benim çok bugün tuhafıma gitti muhteremle. Bu Rebiya'ya bu nasip oldu bu hizmet. Neden? Babası Ümeyye bin Halef, peygamber düşmanı, din düşmanı, Hazreti Bilal'da işkence yapmak kişi. Bilal Habeşi'nin kölesiydi muhteremler. Kölesiydi böyle. Bilal Şabi'ye, Bilal Habeşi kölesine işkence yapan, öldürmeye kalkışan, yolda bunu sürükleyen böyle. Bedir'de gebertildi. Kendisi, bunun oğlu Rebiya. Peygamberin bakın sevdiği kişi muhtemelen böyle. Oğlu Rebiya, o yapar böyle. Koyar bir iki kulağını bu şekilde böylece. Ne buyurun peygamber böyle? Annesi böyle söyler de böylece. Dört dönem sahabı bu şekilde. Hakikaten böylece. Sesiyle her tarafı unutmuşsun duyar sesini böylece. Yani şöyle buyuruyor sonunda. Ve'entün tüsevünün anneyi, eshabım, mahşer günü size benden sorulacak. Yani beni Allah soracak beni size böylece. Fema entüm kailüne. O zaman ne cevap edersin orada benim hakkımda? Kalu dedik neşhedü enneke kad bellakte. Ya Resulallah biz şahit ederiz ki sen bize bu emri tebliğ ettin. Ve deyde vazife görevini yaptın ve nasahte ümmet nasihte bulundun. Bütün sahabeler böyle. Yani ya Resulallah Allah Teala bize soru zamanlar. Yani bu Muhammed'im, Habibim, peygamber bunu gönderdim. Bu görevini yaptı mı? Muhtemelen bak. Yani peygamberler de ümmetinden soracak mahşerde. Allah soracak. Ey kullarım, ben bunu size peygamber gönderdim. Bu yaptı mı görevini? Yani gelip yaptı mı böyle? Derler ki sahabeler, neşkâlu neşhedü enneke ederiz ki kad bellakte ve deyte ve nasahte. Sen Allah emrine bize tebliğ ettin. Vazifeni yaptın. Bir nasihatte bulundun böyle. Gece gündüz durmadan böyle. Peygamber böyle. O kızgın çöllerde böyle. Kabile kabile dolaşmadan böyle. Uykusuz. İşkence gördü. Hakaret gördü böyle. Ayakları çatladı muhtemelen. Susuz kaldı çöllerde. Böyle nasihat için dolaşı böyle. Tebliğ için böylece. Fekale Peygamber şöyle yaptı. Biz bir his sebabeti. Peygamberimiz sebebe parmağını, işaret parmağını tabi böyle. Yerifu ile semayı göğe kaldırdı. Ve enkütü ile nâsı indir insanlara. Allahümme şehed, Allahümme şehed, üstlerine batırın. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, böyle böyle. Yani hakkında bundan bunu işaret edin, şey böyle. Peygamberimizin esnamından bunu aldı muhtemelen bak. Parmağını göğe kalan böyle, işaret parmağını indirdi. Allahümme şehed, Allahümme şehed, Allahümme şehed. Üç seferde. Allah'ım şahit ol bunların şahitliğine, dedi muhteremler. Bilal emir verdi, ezan okudu Hazreti Bilal, Habeşi. Arkadan kavme getirdi, öğle namazının iki kat farzı kılındı, sefir olarak böyle. Yine kavme getirdi, arada sünnetini kılmaz ama. Kıldı mı o tekrar kâhmet gerekir. Bir ezan okudu. Kâhmet dedi. Öğle namazının farzı kılındı. Yine kâhmeti ikine farzı kılındı muhtemelenler. Kılındı. Dağıldılar. Ondan sonra vakfe dönüyor. Duruş böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi. Cebel-i Rahme var orada. Cebel-i Rahme. Cebel Dağ anlamında rahmet, rahmet dağ. Rahmetin yağdığı bir dağ muhtemelen böyle. Bir dağ. Fazla yüksek değil yani. Biz ona tepe diyebiliriz mesela. Adı dağ diye geçiyor tabii kitaplarda. Cebel-i Rahmet, rahmet dağ diye geçiyor. Böyle kayalıklı bir yer böyle. Kayalıklı bir yer muhtemelen böyle. Peygamber ona yakın geldi. Geldi muhtemelen böyle. En güzel vakfe orası. Cebrahim'in yakını muhtemelenler. Üzerine çıkıyor insanlar ama Peygamber çıkmadı, çıkmamak daha iyi aslında Müslüman böyle. Peygamber çıkmadı sahabeler, üzerine çıkmadılar sahabeler. Ama günümüzde tabii çıkıyor insanlar üzerine. Çıkmamak dahi böyle, eteklerinde böyle. O taş arasında oyuklar var böyle. Aralarında gir otur böyle. Aralarında. İşte olan o anda oluyor muhtemelen böyle. O vakfı anda böyle. İlahi rahmet yağıyormuş. Rahmet ilahi rahmet. O feyiz saçılıyor muhtemelen böyle. Böyle. On aşı gelenler, Allah diye bağıranlar, kendine geçenler, cezbeye gelenler muhteremler. O bir hali başka oluyor böyle. Öyle hal oluyor böyle. Peygamber Hazretleri de orada Kabe'ye döndü. Deve üzerinde zikrullah yaptı, dua etti, ümmetine bağlantıda bulundu. Akşama doğru Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler, ayet-i kerime getirirdi. Elyem ekmelikum dine hüküm böyle. Elyem ekmelikum dine hüküm. Elyem bugün ekmetli hüküm, dine hüküm. Dininizi tamamladım, ikmal ettim ayet-i kerime. Dini bugün tamamlandı. Yani ahkam, hüküm olarak tamamlandı. Artık başka hüküm gelmedi ayet-i kerime. Ayet-i kerime geldi, başka konuda böyle. Geldi. Bu ayet-i kerime geldiği zaman Peygamber'in devesi o fiyatı kaldıramadı muhtemelen böyle. Deve böyle ayakları kırıldı gibi deve. Deve çöktü, çöktü, çöktü bundan böyle. Ayakları kırıldı diye muhtemelen böyle. Ayet-i kerime gelince muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam geldi, Allah ayeti kerimesi geldi. Peygamber Hazretleri bunu tebliğ etti ümmetine. Eshabım ayeti kerimesi okudu. Ayet var tabii, kısa kesiyorum. Herkes tabii sevindi muhtemelenler. Dinimiz tamamlandı, ikmal oldu, kemale buldu dinimiz böylece. İki anlama geliyor bu. Biri ahkam, hüküm bakımından, yani emir, farzdan, neyin bakımından hüküm tamamlandı. Bir anlamı da artık İslam kemale erdi, bütün denizler galip olacak artık. Kapı açtılar böylece böyle. İki anlama geliyor. Müfessirlerin çoğu bunu tercih ediyor böyle, bir müfessirler. Bu anlamı tefsir ediyor, kabul ediyorlar. Yani din ikmal oldu, kemale buldu artık, bununki duramaz önüne böyle. Ve durulmadı mı zaten böyle. Durulmadı mı zaten böyle. Bir Medine, bir kasaba devletiyken cihan devleti oldu muhtemelen böyle. İran'ı ezdi geçti, Roma'yı ezdi geçti muhtemelen böyle. Ezdi geçti, önün durumu önüne. Herkes abi seviniyor. Tamamlandı. Yani bir kişi ağlıyor muhtemelen. Kim? Hazreti Bekir Sıddık kıramasın. Ağlıyor böyle. Böyle yarışıyor Allah, Ebu Bekir ağlıyor. Sonra bakayım niye ağlıyor? Peygamber kendine sordu. Ya Ebu Bekir niye ağlıyorsun? Ya Resulallah sen bu dini tebliğe geldin, ikmale geldin. Tebliğ işin bitti. İkmal bitti. Korkarım senin görevin de bitti artık. Yani ölüm işaret böylece. Yani öyle buyurdu. Evet doğru böyle. Doğru buyurdu. Tabii bir anda yas aldığı Arafat'ı muhtemelen. Herkesin de gözü yaşlardı bu şekilde. Yani onlara göre peygamberse yaşanmaz. Yaşanmaz. Doğanda peygamberde o mavi cezbi alanlar, onun ruhsal hali alanlar, feyiz alanlar peygamberse yaşanmaz artık. Dünya bitti onlar için böyle. O halde o arada merak etti bazıları. Acaba Resulullah oruçlu mu değil mi bugün Arafat'ta, Arafat gün acaba şimdi? Sahabeler. Her şeyi izliyorlar böyle. İzliyorlar. Aralar konuştular kendi aralarında. Acaba Resulullah oruçlu mu değil mi acaba bugün böyle? Bir kadın vardı. Ümmül Fadıl diye. Peygamberimizin amcasının hanımı. Az Abbas hanım bakıyor bile. Yanına süt varmış. Bir kaba süt verdi. Birine bir albuma götür Resulullah verdi bunu böyle. Getirdi verdi. İşletti muhteremler. Dediler oruç değil mi demek bu? Oruçlu mu kurdu daha iyi orada. Orada ama. Başka yer tutulabilir daha var pek günü böyle. Sonra akşam güneş battıktan sonra yola çıkıldı. gelindi Müzdelife'ye muhtemelen böyle. Akşam ezan orada oldu. Ezan vakti geçti. Akşamda kılmadı. Peygamber kılmayan namazı buyurdu böyle. Yolda kılmayın buyurdu. Müzdelife'ye gelindi. Yatsı namazı geçmişti gelin zamanlar. Yine Bilal Hazretleri ezan okudu. Kâmet dedi. Önce akşam namazının farzı 3 rekat. Yatsısında farz 2 rekat kılındı. Okudu Müzdelife'de. O gece Aleyhisselam Hazretleri Müzdelife'de yattı mı? Orada yattı böyle. Yattı bu arada. Yalnız bazı Ecevedi Tahirat'tan izin istediler, ya Resulallah dediler, bir izin versen biz erken gidelim Mina'ya. Onlara izin verdi onlara böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri erken kaldı sabahtan. Sabah hemen fecirle beraber erken sabah namazını kıldı ve vakfı yaptı. Dua etti Peygamber. Dua yaptı orada böyle. Sonra hafif böyle aydınlan başlayınca günde olmadan Mina'ya gitti ona muhtemelen. Mina'ya. Mina'ya gitti. İlk gün biliyorsunuz tek şeyden taşlanıyor. Cemre-i Akaba deniyor ona. Mekke etrafında olan şeytan böyle. Yatay atılıyor. Bir an sonra şeyden taşlanıyor muhteremler. Kurban kesti Aleyhisselam Efendimiz'e. 100 deve. Daha böyle. 100 deve. Ganimet mallarından herkese taksim olmuş. Daha Peygamber düştü Aleyhisselatü'ne. Peygamber bunları 10 gün saklamış orada böyle. 100 deve. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eline bıçağını aldı. Başladı kesmeye. Ne kadar kesti? 63 tanesini. 63 tanesini kesti. Kalanını hastalığı verdi. Neden yaşı o kadar, ömrü o kadar 60'ına böyle. Onun eşyatına böyle. 60'ını kesti ve hastalığı böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam'a develeri kurban ederken develer koşuyor Peygamber'e geri böyle. Develer böyle. Aman benim çabuk. Onlar için bir şehitlik onların da böyle. Onlar böyle. Ondan zevk oldu develer böyle. Bak vallahi muhtemelen böyle. Develer benim yarışlıyor böyle. Geliyor olursa boyunlara böyle. Peygamberimiz onları kum etmiş için bu şekilde böylece. 63 oldu. Peygamberimizin bıraktı onu. Tabi o anda bunu bilir mi bilir mi? Su anlaşıldı, hikmet anlaşıldı. Ali'yi çağırdı. Ali sen kestin kalanını. Hasan bu şey alınca develer çekildi kenara muhtemelenler. Ondan sonra böyle. Sonra Peygamberimiz orada tıraş oldu muhtemelen Mina'da. Tıraş oldu böyle. Peygamberimizin özel develi vardı. Muammer adında. Onu geldi çağırdı. Peygamberimizin başının tamamını usulü bunu böyle. Tamam orada böyle. Kesti. O gün Aleyhisselam Hazreti Peygamber muhteremler saçının bir tek kılını ziyaret mi böyle her birini dağıtı sahabelere muhterem. Teker kıl böyle baştan böyle varsa böyle. Hazreti Halid bin Velid geldi. Halid bin Velid. Dedi ki ya Resulallah bana de verir misin nasiyenden öndeki saç böyle. Onu bir verirsen bana yani vereyim buyur yaparsın. Onun öndeki saçından Halid bin Velid'i verdi muhterem böyle. Odunu aldı. Başına takkesine dikti onu böyle, astar işini böyle. Astar olsun yaptı böyle, işini dikti böyle böyle. Halbuki Mühendis Hazretleri Roma'nın savaşırken, Peygamber'den sonra, Bizans'ın savaşırken, Şam'ı fethi için savaşırken, başında Peygamber'in sarık, yani takke üzerine sarık böyle. O zırhla giymezdi böyle. Yani şikayet olayım diye savaşta, zırhla giymezdi böyle. Kolları yarı çıplak, soyulmuş. Elinde kılıcı kalkanı, başında sarığı, savaşırken, Bizanslar savaşırken bir ara birinin kılıcı çarptı, sarık yere düştü, tak yere düştü. Hem attan aşağı indi, savaşın kritik bir anında böyle. Etraf düşman sarmış, hiçbir kimse bakmadı böyle. Kritik anında böyle attan aşağı indi, hemen başına geçirdi onu, sarığın takkeyi, savaşa başladı. Bunu da birinin sorular, ya sen ne yaptın be? Ya sen yaptın bu çılgınlık bu. Yani etrafın düşmanı sarmış. O anda insan bir takke için aşk eder mi? Ah dedim, ah dedim ben de. Bu da Hüsnü'nün dedi, kılı var, saçlı kılı var. Şimdi sahabe ona saklılar onlara muhtemelenler. Daha Peygamber'in saçı da hiç çürmez zaten böyle. Arasından böylece. Şimdi diyor, sakalı işte yerim, hep sakal diyor bunlar. Sakal da var. Çoğu da peygamber saçı. Tabii peygamberin cüzü ne olsa olsun be, fark etme muhtemelen. Saç sakal olsun böyle, peygamberimizin şeyi de bu şekilde. Sonra o günü, yani bayram birinci günü, şeytan taşlandı, deve kuvvet edildi, tıraş oldu peygamberi. Mekke'ye, Kabe'ye geldi ve tavaf etti. O tavaf farz oluyor. Farz tavafı. Üç gün içerisinde yapması da vacipti. Peygamberimizin tavaf etti Kabe'ye muazzamayı. Aynı şekilde zendim iştirardan öğün namazını kıldı Mekke'de. Mine'ye gitti. Üç gün Mine'de kaldı Mekke'de. Mine'de kaldı böyle. Mine'de yattı böyle. Ersi günü şeyini taşıdı. Yine şeyini taşıdı. Mine'de kaldı. Ondan sonra şeytan taşlar bitince Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Veda tavafını yaptı muhtemelenler. Veda tavafını yaptı. Veda tavafı çok hüzünlü bir tavaf mıydı? Hüzünlü tavafı, veda tavafı böyle. Yani Kabe'ye elveda anlamına geliyor. Biraz da Peygamberimiz de artık son tavafı, Kabe'ye son görüşü olduğu için, Aleyhisselam'ın için tabii daha hüzünlü oldu. Veda tavafı yaptı. Oradan yola çıkıldı. Dönüşü yine Zühreyfe'de, birkaç yerinde bir gece kalıyor Peygamber'de. Orada kaldı gene. Ersi sabahtan Medine-i Münevvere'ye geldi muhtemelen Aleyhisselam'a böyle. Bu tabi Peygamberimizin veda hacının artık özetin özeti muhtemelen böyle. Antikaren böyle. O kadar böyle ancak arasından çekecek bazı böyle paragrafları özetlemeye çalıştım bu şekilde. Rabbim ondan bize şefa çeresin işte muhtemelen böyle. Peygamberimiz, Eshab-ı Kiram'ın şefaatçilerine böylece. Elhamdülillah o sahabelerden hac menasiki onu da öğreniliyor böylece böyle. Peygamber nasıl yapmıştı, ne yapmışsa onu da öğreniliyor böyle. Sahabelerin çoğu hacca giderken birdenbire iner devesinde bir funda ağacın altında oturdu böyle orada böyle. Niye oturuyorum burada? Resulullah oturalım şey burada mı? Böyle böyle. Giderken hem iner de böyle develerinden, tabi sahibi olmayanlar da vardı şimdi o zamanlar, tabi'in denir onlara da, peygamber görmeyenler. Yine sahibi iner bir çölde, Allah-u Ekber, iki namaz kılar muhtemelinde. Neye böyle yaptın? Estağfurullah namaz kılar muhtemelinde. Yani sahabeler, peygamberin zamanında ondan sonra onun aşkını yaşadı, onun aşkını yaşadı böyle. Peygambersiz tabi ömürler şey oluyor böylece. İlahi Teala Fatiha.